समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु, सकल भूतों में कैसा हो परमेश्वर? समं तिष्ठन्तं, समभाव से जो विद्यमान है, बैठा हुआ है। कौन बैठा है? परमेश्वर। विनश्यत्स्व विनश्यन्तं, विनाश को प्राप्त होते हुए जो अविनाशी रूप में विद्यमान है उसको यह पश्यति, जो अनुभव करता है वही वास्तविक तत्व को अनुभव करता है। जैसे इसके विषय में ब्रह्मबिंदु परिषद में बहुत सुंदर मंत्र आया, दसवां मंत्र है, और त्रिपुरतापिनी उपनिषद में, त्रिपुरतापिनी उपनिषद में पांचवा अध्याय 19वें में यही श्लोक है। गवाम अनेक वर्णानां क्षीरस्यत्वेक वर्णता क्षीरवत् पश्यति ज्ञानं लिंगिनस्तु गवाम यथा। जिस प्रकार गौ अनेक वर्ण वाले होते हैं लेकिन उनसे निकलने वाले दूध का एक ही रंग होता है, गाय चाहे कोई भी रंग की हो दूध तो सफेदी निकले या अलग हो गई सफेदी होगा। इसी प्रकार से लिंगिन ज्ञानम, इस सब लिंग शरीर रूपी उपाधियों वाले जितने भी जीव इन सब के अंदर विद्यमान ज्ञान को जो उस दूध के समान अनुभव करते हुए एक है ज्ञान मैंने आत्मा ब्रह्म। सब लिंग शरीरधारी लिंग लिंगी जितने भी हैं इनके अंदर दिखाई देता हुआ जो ज्ञान है आत्मा है ब्रह्म है उसका भी दूध के समान एक है ऐसा जो जानता है वही वास्तविक तत्व को जानता है। इन्हीं बातों को कहा ये न सर्वमिदं तथा, ये आगे में 18वां अध्याय 46वां श्लोक में कहेंगे, जिसके अंदर सब कुछ व्याप्त है, सकल विनाशियों में व्याप्त है वह अविनाशी। सयेश प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य वृदान को प्रश्न कहता है वही यहां पर प्रविष्ट है, नाखून के अग्रभाग तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून के अग्रभाग तक वही आत्मा प्रविष्ट है। प्रधानिक 1007 में इन सकल विनाशियों में वह अविनाशी है। तत्सृष्ट्वा तदेवल प्राविशत तैत्र प्रसाद 2:6 में का वही अविनाशी प्रवेश किया हुआ है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश नाम रूप व्याकरवाणी छांदोग्य प्रसाद भी कहता है 6:3:2 में। कठोर प्रश्न में कहा शरीर शरीरेशु अनवस्थित अवस्थित इत्यादि कठोर प्रश्न 1:2:21 में। इस पर इस श्लोक पर तो अनेक श्रुतियां उपलब्ध है। अविनाशी वरेयम आत्मा अनुच्छित धर्म ऐसे भी प्रदानक में कहा, मैत्री को समझाते हुए आती और करें ऐसा जो अविनश्यंतम जो पश्यति स पश्यति। भाष्य समाम निर्विशेषम इत्यर्थ, समान का मतलब क्या? निर्विशेष तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं, स्थिति को प्राप्त करता हुआ क्वा कहां कहां निर्विशेष भाव के से स्थिति को प्राप्त किया हुआ है वो कहे सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु प्राणिषु, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सगल प्राणियों में वो स्थित है निर्विशेष भाव से। कम कौन है वह स्थित? परमेश्वर। देहेंद्रिय मन बुद्धि अव्यक्तात्मो अपेक्षा परमेश्वर, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अव्यक्त इत्यादियों की अपेक्षा से कह दिया जाता है इसको वह परमेश्वर है। परमत्व ईश्वरत्व उपाधि, परमत्व और ईश्वरत्व कैसे आ गया? क्योंकि वह शरीर आदि की अपेक्षा से परम है। आत्मा से यहां इसमें शब्द से जीव को लेना है। देहेंद्रिय मनो बुद्धि बुद्धि व्यक्तात् मनो अपेक्षा तम सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्, ऐसा उस परमेश्वर को सकल भूतों में निर्विशेष भाव से स्थित होता हुआ जो देखता है उसके साथ यह पश्यति सा पश्यति। तानि विशिष्टि उसी गौर विशेषण समझा रहा है, तंच परमेश्वरम अविनश्यंतमिति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत विलक्षण प्रश्नार्थ विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये कहने क्या जरूरत पड़ी? कहते हैं यह दिखाने के लिए कि वह जो परमेश्वर है तम च परमेश्वरम अविनश्यंतम न नाश होता वह परमेश्वर को, ऐसा कथन जो हुआ जो कथन है क्यों है? भूतों का परमेश्वर से अत्यंत विलक्षणता को प्रदर्शन करने के लिए है, अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम। कथम सर्वेश भाविकारां तिनि लक्षणो भाविकारो, कथम किस प्रकार है विलक्षणता? क्योंकि सकलो सर्वेश भाविकाराणाम जन लक्षणो भाविकारो मूलम, क्योंकि नियम यह है जितने भी षट भाविकार है, षट भाविकार कौन से है अभी चर्चा हो चुकी है ना, जायते अस्ति वर्धते ये क्रम विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो जनि लक्षण जो जन्म रूपा जो विकार है वही भाविकारों का मूल है। सर्वेशाम ही भाविकारणाम सकल भाविकारों के अंदर जो जनि लक्षण भाविकार है, जन्म रूपा जो भाविकार है वह मूलम। जन्मोत्र भाविनो अन्य सर्वे भाविकारा विनाशांता, जन्म से लेकर के उत्तर भावी अन्य जितने भी हैं सकल भाविकारों का वे कहां तक विनाशांता, विनाश पर्यंत जितने भी भाविकार है सबका मूल क्या है? जन्म। अच्छा अंतिम विकार आपने मना कर दिया तो क्या हुआ? सब विकार मना हो गया। यदि आप जन्म को मना कर दोगे तो भी सब मना हो जाएगा, या विनाश को मना कर दो तो भी पूर्व का सब खत्म हो जाएंगे। विनाशांता सर्वे भाविकारान्ये जन्मोत्तर भाविनः, जन्म के उत्तर भावी अन्य जितने भी भाविकार है विनाश पर्यंत वह सब का भी मूल वह जन्म रूपा ही है। विनाशात परो न कश्चित अस्ति भाविकारो भावाभावत, विनाश से पर में आगे कोई और भाविकार सातवां आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? भाव ही नहीं रह गया तो उसको विकार कहां रह जाएगा? विनाश हो गया का मतलब क्या? और भाव रूप पदार्थ नष्ट हो गया, अतः से आगे कोई विकार होने की संभावना नहीं रह गई। सती ही धर्मिणी धर्मावंत, क्योंकि नियम है ये धर्मी हो तब न उसे धर्म होंगे, धर्मी नहीं रहा अब धर्म कहां से होगा? अतो अंत्य भाविकार अभाव अनुवादेन पूर्व भावि सर्वभाविकार प्रसिद्धा भवंती सह कार्य ही। इसलिए अंत्य भाव विकार का अभाव का अनुवाद पर कथन करने से उससे पूर्व भावी जितने भाविकार थे और उनके कार्य जो जो भी था उन सब के सहित उनको ही प्रतिषेध कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। सह कार्य ही सर्वे पूर्व भाविन विकारा भाविकारा प्रतिषिद्धा भवंती। इसलिए अंत्य विकार आपने निषेध कर दिया तो पूर्व भावी जितने विकार थे अपने अपने कार्य सहित वह सारे विकारों का भी प्रतिषेध हो गया, ऐसा निश्चय हो गया। तस्मात इसलिए सर्वभूतैर वैलक्षण्यम अत्यंतमेव परमेश्वरस्य सिद्धम निर्विशेषत्वम एकत्वं च, इसलिए सकल भूतों से विलक्षणता जो चीज प्रवेश के अंदर अत्यंत सिद्ध हो गया है निर्विशेष रूपता और एकत्व। ब्रह्म में निर्विशेषत्व और एकत्व ये सकल भाविकारों के निषेध के द्वारा सिद्ध हो गया। यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति, जिस प्रकार से उक्त परमेश्वर का दर्शन मैंने अनुभव करता है सब पश्यति, वह ही वास्तविक तत्व का अनुभव करता है। तो पूर्व पक्षी कहेगा महाराज आप कैसे कहते हो सभी तो अनुभव कर रहे हैं, ननु सर्वोपि लोक पश्यति किम विशेषण है ना, सारी दुनिया उस आत्मा को देख ही रहे हैं, सब जानते मेरी आत्मा है, सभी तो आत्मा को मान भी रहे हैं, सभी अपनी अपनी आत्मा को देख ही रहे हैं अनुभव कर रहे हैं, इन विशेषणों को देख करके समझाने की क्या जरूरत है? चेत तो सिद्धांति कहता है सत्यम अर्धांगिका, ठीक है हम कहा मना कर रहे हैं सभी आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं करके, कहा मैंने, अरे आत्मा का अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन वो विपरीत अनुभव कर रहे, उल्टा उल्टा कर शरीर को आत्मा मान लिया, इंद्रियों को आत्मा मान लिया, पुत्र पौत्र पत्नी आदियों को आत्मा मान लिया, धन दौलत संपत्ति को आत्मा मान लिया, इस तरह से अनात्मा को आत्मा मान रहे, ये समस्या है। अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन कहां किसके साथ अवैध करते हुए, निर्बाधिक निर्विशेष रूप को कोई नहीं अनुभव कर रहा, सोपालिक सविशेष को ग्रहण कर रहे, समस्या यहां है। पश्यति सत्यम पश्यति, ठीक कहते हो, देख तो रहे सभी, किंतु विपरीतम पश्यति, इन समस्या यह है, वे उल्टा उल्टा अनुभव कर रहे हैं। अतो विष्णुष्टि, इसलिए विशेष कर जाना पड़े, यह पश्यति सब पश्यति स एव पश्यति, वही अनुभव कर रहा है, जो इस प्रकार से अनुभव करता है वही अनुभव करता है, सभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें विशेषित करके विशेष रूप में कथन करना पड़ा। उस परमेश्वर के विशेषणों के साथ दर्शन करने अनुभव करने वाले को भी कहना पड़ा, जो ऐसा अनुभव करता है वही अनुभव करता है, का मतलब क्या, सभी अनुभव नहीं करते हैं, ये कहना पड़ता है। यथा तीव्र दृष्टि अनेकम चंद्रम पश्यति तब अपेक्षा एक चंद्र दृष्टि विशेषता है, जैसे तीव्र दृष्टि वाला एक रोग है, तीव्र रोग, उस तीव्र दृष्टि वाला अनेक चंद्रों को देख रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, एक चंद्रमा को देख रहे हैं। अब क्या कहा जाए, रोग पुरुष के अनेक चंद्र को देख रहा है उसको श्रेष्ठ माना जाए, या भी एक चंद्रमा को देखकर निरोग अंकों से आपको श्रेष्ठ माना जाए, या नहीं? अब ये मानना पड़ेगा, रोग से युक्त व्यक्ति के अगर देखाने वाले देख रहा है जो, उस व्यक्ति की अपेक्षा से रोग रहित अंकों से देखने वाला जो एक चंद्रमा को देख रहा है वह श्रेष्ठ है, बोलोगे नहीं बोलोगे? वे कह रहे हैं यदा तीव्र दृष्टि अनेक चंद्रम पश्यति तम अपेक्षा एक चंद्र दृष्टि विशेषत है, उसकी अपेक्षा से एक चंद्र को दर्शन करने वाले को विशेषित रूप से कहा जाए, विशेष रूप में कहा जाता है, जैसे सयो पश्यति, बस वही असलियत में चंद्रमा को देख रहा है, जो एक चंद्रमा को देख रहा है, और जो दो तीन बोल रहा है वो वास्तव में चंद्रमा को ठीक ठीक नहीं देख रहा है, कहना पड़ेगा। और देखते हुए भी ठीक नहीं देख रहा है, देख तो रहा हो भी लेकिन वो ठीक से नहीं देख पा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर तथा तथैव यहाँ भी एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मनम यह पश्यति स विभक्त अनेकात् विपरीत दर्शेभ्य विशिष्यत है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सकल उपाधियों में एक अविभक्त यथोक्त आत्मा को जो अनुभव करता है वह व्यक्ति, उस दूसरा व्यक्ति जो भेददर्शी है, अनेकात्मदर्शी है, विपरीत दर्शी है, उसके पेशा से विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, कहना गलत नहीं है। उसके लिए कहा गया स एव पश्यति, वही वास्तव में देखता है, कि विभक्त अनेक आत्म विपरीत दर्शेभ्यो, विभक्त अनेक आत्माओं का जो दर्शन करने वाला है, इस प्रकार से एक आत्मा जैसे अनेक आत्मा रूपी जो विपरीत दर्शन, विभक्त होकर के उपाधियों के माध्यम से विभक्त अनेकात्मरूपी विपरीत दर्शन करने वालों की अपेक्षा से जो एक आत्मा अविभक्त आत्मा का अनुभव करता है वह सैव पश्यति, वही देखता है, ऐसा विशिष्ट करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतरे पश्यंतो भी न पश्यंती, क्योंकि इतर लोग देखते हुए भी वास्तव में नहीं देख रहे, पश्यंतो भी न पश्यंती विपरीत दर्शित, क्योंकि वैसे विपरीत दर्शी देख तो रहे हो भी लेकिन क्या मान रहा है, एक आत्मा मान रहे, प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीवात्मा है ऐसा मान रहे, इन उपाधियों को महत्व दे दिया और उपाधि से विशिष्ट आत्मा को लेकर इसलिए अनेक आत्मा मान रहे, विभक्त मान रहे हैं वे सब, इसलिए देखते हुए भी विपरीत दर्शी होने से वे वास्तव में न पश्यन्ति कहना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से अनेक चंद्र दर्शी वदित्यर्थ हो, अनेक चंद्र का दर्शन करने वाले के समान, जैसे अनेक चंद्र दर्शन करने वाले को क्या बोलेंगे, ये वास्तव में चंद्रमा को नहीं देख रहा है भाई, इसको कुछ रोग हो गया लगता है इसलिए वो अनेकता को देख रहा है, इधर से आप लोग भी अविद्या भवरोग से ग्रस्त है इसे अनेकता को देखेंगे, समस्या तो यही है, ये अनेकत्व सबसे बड़ा समस्या हो रखा है। भाष्यकार यहां अगले श्लोक के अवतरण लिखा दे रहे हैं, यथोक्त सम्यक दर्शन से फलवचन स्तुति कर्तव्य है, श्लोक आरभ्यते, यथोक्त जो सम्यक दर्शन है उसके फल वचन के द्वारा स्तुति करनी चाहिए, उसके लिए अगला श्लोक आरंभ किया जा रहा है। सर आंध्र भी बड़ा सुंदर विस्तार अपना समझा रहे हैं, यस्मात्य से तथा शब्द ने संबंधा, यस्मात का तथा के साथ संबंध जोड़नी चाहिए। यस्मात सर्वत्र सर्वभूतेषु पाचकार आगे कहेंगे और उसको तथा के साथ जोड़ देना। सर्वभूतेषु तुल्यते अवस्थितम पूर्वोक्त लक्षण ईश्वर निर्विशेषम पश्यन् आत्मानम् आत्मना यस्मात् न हिनस्ति तथा। ये व्यक्ति कर क्या रहा है, सकल भूतों में निर्विशेष भाव से अवस्थित पूर्वोक्त लक्षणों वाला जो ईश्वर है निर्विशेष है उसका अनुभव करता हुआ कैसे हो भी आत्मना आत्मानम् एव ईश्वरमिति अपने विशुद्ध अंतकरण के द्वारा अपने प्रत्येक आत्मा को ही पर ब्रह्म करके अनुभव करता हुआ जो है जो व्यक्ति है वह वास्तव में अपनी आत्मा का हनन नहीं कर रहा। बाकी सब क्या है, जब भेद दृष्टि वाले वे सब अज्ञानी आत्महत्यारे हैं समझो। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मना आत्मानम् ततो याति पराम गतिम। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम ईश्वर, सर्वत्र समवस्थित जो ईश्वर है सम्यक प्रकार से अवस्थित है उस निर्विशेष ईश्वर को ही मन यस्माद जिसलिए पश्यन् अनुभव करता हुआ रहता है, इसलिए वह आत्मना आत्मानम न ही नस्ति, वह अपने प्रत्येक आत्मा को अपने अंतकरण के द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहा है। तथा इसलिए पराम गतिम याति वह मोक्ष को ही प्राप्त कर जाता है। पराम गतिम कर कई बार आ चुका है, मोक्ष अर्थ कर चुके हैं। भाष्यम समम पश्यन् उपलभ मानो ही मनी यस्मा, उस समम निर्विशेष ब्रह्म को पश्यन् मैंने अनुभव करता उपलब्ध करता हुआ ही मनी यस्मा जिसलिए ऐसा है इसलिए आगे जुड़ेगा तथा के साथ। कहां अनुभव कर रहा है, सर्वत्र सर्वभूतेषु सकल भूतों में उस निर्विशेष को कैसे अनुभव कर रहा है, समस्तम तुल्यतया अवस्थितम तुल्य रूप से निर्विशेष रूप से अवस्थित है। कौन है वो जो तुल्य रूपेण निर्विशेष रूपेण समभाव से उपस्थित है, तथा ईश्वरम उस ईश्वर को। कौन सा ईश्वर है वो, अतीत अनंत श्लोकोक्त लक्षण जो अभी अभी पूर्व श्लोक 27वें श्लोक में अविभक्त विभक्तेषु इत्यादि शब्दों से जो कहा गया था उस ईश्वर को। समम पश्यन् किम, ऐसा निर्विशेष भाव से अनुभव करने से क्या फायदा होगा, तगद न ही नस्ति न हिंसा न करोति, वो हिंसा नहीं करता कैसे और किससे किसको। हिंसा की बात आती है तो तीन बात आ जाएगी ना, कौन कर रहा है, किसकी हिंसा कर रहा है और कैसे हिंसा कर रहा है। कहते हैं आत्मना स्वेनैव स्वमात्मानम, अपने से अपने आप का हत्या वो नहीं करता। या बाह्य नहीं है यहां कोई बकरी को काटना वगैरह, अपने से अपने आपको आप हनन कर दे रहे, यदि भेद बुद्धि आ जाएगा तो। भेद बुद्धि आ जाए का मतलब समझ लीजिए आप अपने ही हत्या कर ले रहे हैं। बाचार कहेंगे सब अज्ञानी यही कर रहे, सब अज्ञानी ही नहीं बाचार कहेंगे विद्वान लोग भी जो भेद बुद्धि वाले भेद दर्शी है, भले शास्त्रों को पढ़ लिए हैं ये विवेक नहीं सम्यक, अभी भेद बुद्धि गई नहीं है तो समझो साहब के साहब आत्महत्या ऐसे बताएंगे। स्वेनैव आत्मनम माने स्वेनैव स्वम आत्मानम न ही नस्ति, हिंसा न करो ततः माने तद अहिंसनाद्य, या इस प्रकार से अपने स्वरूप की हिंसा न करने से याति पराम प्रकृष्टाम गति मोक्षा, मोक्ष नाम के प्रकृष्ट गति को प्राप्त कर लेंगे। पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज संसार में आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा किसको अपनी आत्मा का अपने से हनन कर ले। अरे शरीर को मार डाल लेता और आदमी कह दिया आत्महत्या कर लिया, वास्तव में अपनी आत्मा का अपने अवसर को हत्या थोड़े कर ले रहा है, कोई कर ही नहीं सकता हिंसा, अपने से अपने आप की हिंसा कर ले ऐसे तो होता ही नहीं। पूर्व पक्ष ननु नैव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति। कोई भी प्राणी दुनिया में स्वयं ही अपने आप की आत्मा को स्वयं से हिंसित नहीं कर लेता। कथम उच्यते अप्राप्तम नहीं नस्ती, फिर जो है अप्राप्त का प्रतिषेध क्यों करते हो? ये आत्मना आत्मनम हिनस्ती अन्यत्र चेत तब यहां कहना चाहिए आत्मना आत्मनम नहीं हिनस्ती, बल्कि संसार में कहीं भी आत्मना आत्मनम हिनस्ती मिलता ही नहीं। स्वयं से स्वयं की हिंसा कर लेना कहीं भी उपलब्ध ही नहीं है। तो आप कैसे बात कह रहे हो अपने से अपने आप ज्ञान करना वो नहीं करता? अरे कोई दूसरा करता हुआ मिले तब तो यहां पर निषेध करोगे। नियम प्राप्त हो सत्या निषेधा, अप्राप्त का प्रतिषेध कैसे कर रहे हो? अप्राप्तम कथम उच्यते नहीं नस्तीति, जब कहीं प्राप्ति नहीं इस दुनिया में। एक भी प्राणी ऐसा नहीं बोले कश्चित भी प्राणी, एक वचन चले कश्चित प्राणी नैव स्वयं स्वम आत्मा नहीं नस्ती, तो कथम उच्यते अप्राप्तम नहीं नस्ती, फिर कैसे आपने कह दिया अप्राप्त कथन नहीं नस्ती करके? अग्निश्चेतव्यक्ष इत्यादि, जिस प्रकार से न पृथिव्याम अग्नि चेतव्य नांतरिक्ष, पृथ्वी में अग्निचयन नहीं करना चाहिए। यहां तो प्राप्त का निषेध किया, यहां तक तो ठीक है, पृथ्वी पर ही तो अग्निचयन होता है ना, उतना अंश तो प्राप्त का निषेध करना तो ठीक था। इन नांतरिक्ष अंतरिक्ष में कोई अग्निचयन कर सकता है क्या? आकाश में अप्राप्त का जो निषेध को क्या करते हैं वहां कर्मकांड में अर्थवाद मानते, फिर इस ये भी फिर अर्थवाद हो जाएगा सारा का सारा अप्राप्त का प्रच्छेद होने से। इति चेत इत्यादि नैष दोष हो, तैत्र संहिता का मंत्र है न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो नांतरिक्षे न द्यौ दिवि, ये 5 2 7 1 तैत्र संहिता 5 2 7 1 इसकी अर्थ देखो यही अनुग्रह दे रहा है। पहली पंक्ति न प्रतिव्याम इति प्राप्ति द्वारा, न प्रतिव्याम क्या है? प्राप्ति द्वारा निषेध वचन वत, प्राप्ति द्वारा निषेध किया न प्रतिव्याम, वहां तो ठीक है, लेकिन उसके समान क्या कर दिया आगे नांतरिक्ष न दिवि इति प्राप्त भावाचयम निषेधो मुख्यो न इष्यते। नांतरिक्ष न दिवि ये दोनों जगह क्या जो अग्निचयन का निषेध हुआ अब प्राप्ति ही नहीं है वह निषेध, इसीलिए उसको हम मुख्य निषेध नहीं मानते, गौण मानते, अर्थवाद मानते। तथा यहाँ भी प्राप्ति बिना निषेध हो न युक्तिमान, इसे जब प्राप्ति ही नहीं है और ऐसे कब निषेध कर रहे हो तो यह युक्ति युक्त नहीं है, इसको या तो गौण मानो या अर्थवाद मानो या बिल्कुल अयुक्त कह लो। तब जवाब देते ऐसे मत कहो नैष दोष अज्ञान आत तिरस्करणोपपत्ते है। अज्ञान जो अज्ञ लोग हैं उनके द्वारा अपने आत्मा का तिरस्कार करता हुआ देखने को मिलता है। आत्म तिरस्करणोपपत्ते है, अपना स्वरूप को जैसा है वैसे न मानना ही आपके अपने स्वरूप का तिरस्कार है। इसे बड़ों का तिरस्कार क्या है? महाभारत में बहुत सुंदर दृष्टांत आया, कोई प्रसंग है पूरी कहानी मेरे को ध्यान नहीं है, बस प्रसंग यह आता है कि युधिष्ठिर से गलती हो गई और उसमें अर्जुन दंड देना है। अब प्रश्न उठा वो दंड भी ऐसा था मृत्यु दंड देना है, तो अर्जुन कैसे कह दे अपने बड़े भाई को अब जो है मृत्यु दंड दे दे? तब कृष्ण से पूछा अर्जुन ने भाई क्या करें इसमें उपाय अब? तब उन्होंने कहा तम कृत्य हूं कृत्य, तुम कह दो तुम या हम ऐसे करके बोल दो। इसे बड़ों का एक वचन के द्वारा कथन करके अनादर करना ही बड़ों का मृत्यु करने के समान, हत्या करने के समान। जब ऐसा है एक वचन प्रयोग कर दिया यही उनका तिरस्कार है, अनादर है। इधर आत्मा को जड़ कह दिया आपने एक तरह से और जड़ को आत्मा मान लिया, इसे बढ़कर और क्या अनादर होगा आत्मा का? यह नित्य चेतन है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसको आप संसारी मान रहे हो, शरीर के साथ तादात्म्य कर दिया मरणशील शरीर को, अरे मैं मर गया करके आत्मा ही मरने वाला मान रहे हो, इससे बढ़कर आत्मा का अपमान या तिरस्कार या अनादर क्या होगा? इसलिए वहां आया है, देखिए महाभारत में भी नीचे मनुस्मृति श्लोक दिया है, वो महाभारत में भी श्लोक है, मनुस्मृति में भी श्लोक है, अभिनव शाकुंतलम में भी श्लोक है। किंतेन न कृतम पापम चोरेणात्मापहारिणा यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। ये शकुंतल के आधार पर श्लोक दिया हुआ है। इन वास्तव में जो पूर्वार्ध पहला है, उत्तरार्ध बाद में है महाभारत में और मनुस्मृति में। महाभारत संख्या 1, 74, 27 प्रथम सर्ग के 74वें अध्याय 27वां श्लोक है। मनुस्मृति में 25वें अध्याय 45वां श्लोक है। यो अन्यथा संतम आत्मानं, जो अन्य प्रकार से विद्यमान इस आत्मा को अन्यथा प्रतिपदते, अन्य प्रकार से ग्रहण कर रहा है, तेना किन्न कृतं पापं, तेन चोरेण आत्मापहारिण किन्न कृतं पापं, ऐसा जो स्वयं की आत्मा का अपहरण करने वाला चोर के द्वारा क्या पाप नहीं किया गया है बताओ। मैंने महान पाप कर दिया है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद रूप है, प्रज्ञान घन रूप है, विज्ञान आनंद रूप है, ऐसे इस आत्मा को आप दुखी समझ रहे हैं, संसारी समझ रहे हैं, जन्म मरण वाला समझ रहे हैं, अन्य रूप में विद्यमान उस आत्मा को अनिरूपण जो ग्रहण कर रहे हैं, इससे बढ़कर वह आत्मा पार क्या हो सकता है। इस तरह से अज्ञानी लोग जो आत्मा को अनात्म रूपेण ग्रहण कर रहे हैं और अनात्म को आत्म रूपेण जो ग्रहण कर रहे हैं, इसी का नाम स्वयं के द्वारा स्वयं का हत्या करना। और ऐसे लोगों को क्या फल मिलेगा, उसको महादेव विश्वास उपनिषद में आने तीसरे मंत्र में वही आगे दिया, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृदा तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। आत्महन है वो लोग, आत्मघाती, अपने से अपने को नाश करने वाले लोग है, ऐसा साफ साफ कर। असुरिया नाम ते लोग, ऐसे नरक आदि उन्हें प्राप्त हो जाएगा भयंकर। इस प्रकार के लोग है, मतलब जन्म मरण का रूप चक्कर मृत्यु से मृत्यु में अपना होती, यही है नाने व पश्यती कठोपनिषद में, वो मृत्यु से भयंकर मृत्यु, अविद्या भी माया भी मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, जो यहाँ नाना इव भेद के समान भी अनुभव करते इस आत्मा में। इस अभेद अविभक्त आत्मा में विभाग को देखता है, वह निश्चित रूपेण स्वयं का नाश को प्राप्त करता है। तब भोग्य पदार्थों को ही प्राप्त करेगा, भोग भूमि को ही प्राप्त करेगा, इसी शरीर जन्म मरण चक्र में ही पड़ा रहेगा, ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए हमें आत्महन नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हमें आत्मज्ञ होना चाहिए, आत्मज्ञानी होनी चाहिए। ये आत्मज्ञ होने की प्रेरणा दे रहे हैं यहां पर श्लोक के द्वारा। इसलिए आप स्वयं अपने अज्ञान को छोड़ो और शास्त्रादि को ले कर्मादियों निष्ठा रखता हुआ वास्तविक वेदांत ब्रह्मज्ञान जीव ब्रह्मित्व ज्ञान को मत त्यागो, ये कहना। सर्वो ही अज्ञ, इसकी व्याख्या कर रहे भास्कर से विस्तार रूपेण, अज्ञान आत्म तिरस्करणोपत्ति है, इसकी व्याख्या कर, सर्वो ही अज्ञ अत्यंतम, सर्वो ही अज्ञ अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात अप्रोक्षाद आत्मान तिरस्कृत्य अनात्मान आत्मत्वेन परिगृह्य तदपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मान हत्वा अन्यम आत्मन उपादत्ते नवम तम चैव हत्वा अन्यम एवं तमपि हत्वा अन्यम इत्युपात्त उपात्तम आत्मानं हन्ति इति आत्मा सर्वो अज्ञः। क्या करते क्या है अज्ञानी, सर्वो ही अज्ञो सभी अज्ञ, ये अत्यंत प्रसिद्ध जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म आत्मा है, उस आत्मा को तिरस्कार करके अनात्मा को आत्मत्वेन परिगृह्य, ये जो अनात्मा कौन है, शरीर, ये शरीर को आत्मरूपेण ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके क्या करते हैं परिक्रिया तमपि, इसको भी धर्माधर्मो कृत्वा धर्म और अधर्म करके उपात्तम इस प्राप्ति शरीर को भी खत्म कर लिए, मर गया ना आदि पुण्य पाप करते करते, इस शरीर को ही आत्मा मान के इस शरीर के अंदर अधर्म अधर्म को जोड़ करके प्राप्ति शरीर को भी खत्म कर डाला, अन्या शरीर को प्राप्त किया, वासा से जीर्णान यथा विहाय, है ना, एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर प्राप्त किया, वहां जाकर विवेक थोड़ी किया, वहां भी यही हाल, धर्माधर्म से युक्त हुआ पुण्य पाप करते वहां भी मर गया, फिर एक और शरीर में वहां भी वही धंधा, फिर वहां भी वही मरा, इस प्रकार से अन्य मात्र उपाधि नवम दूसरे नए को पकड़ा तम चम हत्ता उसका भी हत्या करके अन्य एवं तम भी हत्या और अन्य जो प्राप्त हुआ उसे भी हनन कर डाला अन्यम इत्यम और फिर दूसरा मिली जिसे उपात उपात मातनम प्राप्त प्राप्त शरीरों को हंती और एक तरह से अपने कर्मों के माध्यम से मार डाल रहा है अपने अज्ञान वशात मार डाल रहा है समझो। इसलिए ऐसे सर्वोज्ञ आत्मा समस्त अज्ञानियों को हमारे दृष्टिकोण में शास्त्र दृष्टिकोण से आत्महत्यारे कहा जाएगा। यस्तु परमार्थात्मा असोपि सर्वदा विद्या हत इव विद्यमान फलाभावात् स्थूल शरीर रूपी अनात्मा रूप को जो आत्मा पकड़ा था वो तो हम देख ही रहे मर रहा है और जो परमार्थ दृष्टि आत्मा थी असोपि इसको भी आपने क्या कर डाला सर्वदा अविद्या हत इव सदा ही आप अपने अज्ञान के द्वारा मारे हुए के समान कर डाला। कभी उसका विवेक ही नहीं करना चाहते क्यों हतैव विद्यमान फलाभावात् विद्यमान फल न होने से इति सर्व आत्मनः एव अविद्वांसः इसे अविद्वांस भी ले लिया। अब अज्ञे से हट करके अविद्वांस भी ले लिया जो शास्त्र को पढ़ लिख विद्वान है किंतु वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है परोक्ष ब्रह्मज्ञान भी नहीं अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान भी नहीं ऐसे जितने भी लोग है वे भी वास्तव में सब आत्मनः एव और इन दो प्रकार के लोगों की अपेक्षा से इन दोनों से जो विलक्षण कौन है जो ब्रह्मज्ञान यस्तु इतरो जो दूसरा कौन है वो यथोक्तात्मदर्शी यथोक्तात्मदर्शी आत्मा को आत्मा मानता है और अनात्मा को मिथ्या मान लिया है आत्मा को आत्म रूप में अनुभव कर रहा है और अनात्मा को पहचान लिया अनुभव कर लिया कि मिथ्या है। स उभयता भी तब वो उभयता भी दोनों ही प्रकार से विचार करके देखें वह न आत्मा न अनात्मा किसी की भी हिंसा नहीं करता क्योंकि अनात्मा तो नित्य है उसकी क्या हिंसा करेगा और आत्मा पारमार्थ शुद्ध नित्य है उसको क्या हिंसा करेगा। तो यथार्थ स्वरूप को जान लेने से ही आप नित्य अहिंसक हो जाते हो आप क्या हो जाएंगे नित्य अहिंसावादी हो गए। जैसे दुर्वासा मर्जी दुनिया और भोजन खाते नित्य उपवासी थे जैसे आप ये क्या है शरीर से कुछ भी हो रहे हैं तभी आप ये शरीर से होता सारी क्रियाओं को मिथ्या निश्चय कर चुके हैं और अपने आत्म स्वरूप का भी आपको निश्चय है पर आप भी नित्य अहिंसक हैं अहिंसा रूपी हो गए अहिंसा धर्मी हो गए। इसी कहते उभयता भी आत्मना आत्मानम न ही नस्ती उभयता भी दोनों प्रकार से भी वह अपने से अपने आप की हिंसा नहीं करता। उभयता मैंने शरीर की हिंसा को लेकर के पहला बताया था और दूसरा अविद्या के आत्मा को ढकना रूपी हिंसा अपने अज्ञान से आत्मा को ढक लिया कौन बड़े बड़े वेदा विद्वान लोग भी बड़े बड़े जो भेदवादी अद्वैतवाद से भिन्न जितने भी दार्शनिक लोग हैं वे विद्वान लोग भी क्या है अपने अज्ञान से आत्मा को ढक रखे हैं पर अज्ञानी क्या रखा है शरीर को आत्मा मान करके असली आत्मा को ढक लिया है। से दोनों प्रकार से अपनी आत्मा को अपने से ही हिंसा वह नहीं करता क्योंकि वह यथार्थ जान लिया शरीर को आत्मा नहीं मानेगा क्योंकि शरीर को मिथ्या मान रहा है और अपनी आत्मा पर जो अविद्या रूपी ढक्कन थी उसको ब्रह्म ज्ञान की तरफ से निकाल चुका है इस अविद्या से ढक करके उसका भी वो तिरस्कार नहीं कर रहा। अतः दोनों प्रकार का दोष न होने से दोनों प्रकार की हिंसा नहीं है अनात्मा को आत्मा मानना एक प्रकार की हिंसा और आत्मा में को अविद्या से ढक लेना दूसरी हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा से रहित है वो इसलिए वो अपने आत्मा को अपनी से ही हिंसा नहीं कर रहा है। अतएव ततो एतादृश तथा आत्मदर्शी होने के कारण से याति पराम गति व मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है यथोक्तम फलम तस्य भवति इत्यर्थः पूर्वक जो फल है वह उसे प्राप्त होता है। सर्वभूतस्ताम ईशम समम पश्यन् सकल भूतों में स्थित ईश्वर को निर्विशेष को अनुभव करता हुआ न हिनस्ति आत्मना आत्मनमित्युक्तम वह अपने ही से अपने की ही हिंसा नहीं करता है ऐसे आप इस पूर्व 28वें श्लोक में कहा था। इन पूर्व पक्ष कहते तद अनुपपन्नम मैं हो नहीं सकता क्यों स्वगुण करो वैलक्षण भेद भिन्नेशो आत्मसो इत्येत आशंका क्योंकि अपने गुण और कर्म की विलक्षणता के कारण से विभिन्न प्रकार के उपाधि भेदों से भिन्न भिन्न जो आत्माएं हैं उन सकल आत्माओं को एकत्व न देखना असंभव है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह संभव नहीं कहता है वो पूर्व पक्ष कि गुण और कर्म की विलक्षणता के कारण से भेद से भिन्न है, उपाधि भेदों से भिन्न है, भिन्नेशु आत्मसु भिन्न भिन्न आत्माओं में ऐसा आप जैसा कहा है वैसा अनुभव करना संभव नहीं है इत्याशंका। ऐसी आशंका करने पर जवाब में उत्तर श्लोक अगला श्लोक आरंभ होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सभी ओर से, सर्वशः माने सभी ओर से, भगवान की माया से ही, त्रिगुणात्मक का जो माया है उसी के द्वारा कर्म किया जा रहा है। मैं कोई कर्म के कर्ता भोगता हूं ही नहीं। सभी ओर से सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि, किया जा रहे जो कर्म, होते हो रहे जो कर्म, वे सब के सब प्रकृति व माया से ही हो रही है। मैं न करता हूं न भोगता हूं। ब्राह्मण अवला भगवान ने सर्वाभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा शरीर यंत्र में आरूढ़ होकर के सबको वही दौड़ा रहा है। लेकिन फिर भी भ्रम इतना तगड़ा है समझ में नहीं आता है। वज्र के समान या अध्यास वज्र ही, इस वज्र को काटना बड़ा मुश्किल होता है। शरीराध्यास, मनाध्यास, बुद्धि, अहंकार, ये सब इतने हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। समझना समझाना दोनों ही इसलिए वेदांत कठिन काम। मैं ऐसे ही सब चल रहे कर्म गाते हो, इधर विधि ऐसे जानो बोल, अरे कौन होता है जानने वाला? फिर अगर विधि बोला ना अभी तद विधि बारतर शब जानो, अरे मैं क्या जानूंगा, आप ही तो करवाओगे ज्ञान भी। माया से ही होती है जानना ना जानना सब कुछ, तो आपकी माया ये तो आप ही जाने। कभी कभी लगता है पौरवा पर विरोध जैसे दिखता है, फिर व्यवस्था देनी पड़ती है। अधिकारी भेदा सारी बातें बनती है। यहां जो करे यथोक्तदर्शी है ना, आत्मदर्शी का दृष्टि से कह रहे हैं, यहां आत्मदर्शी का दृष्टि से सब कुछ माया से हो रहा है। और जो आत्मदर्शी नहीं है, अभी साधक है, मुमुक्षु है, उसी लिए कहा जाता है जानो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। तुम्हारे अंदर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है थोड़ी बहुत, कर्तृत्व भोक्तृत्व कारण से तो परेशानी होती है। जब तक आप अगर अपने अंदर कर्तृत्व भक्त किंचित भी अनुभव में आ रहा है, तब तक आपको पुरुषार्थ करना ही है। सकल कर्तव्यों का शास्त्रानुसारेण कर्तव्यों को पालन करते ही रहना पड़ेगा। हाँ, यथोक्त आदर्श हो जाओ तभी बात कहना है। सर्वशक् कर्माणि क्रियमाणि प्रकृत्यैव, माया सी होती है, मेरे से कुछ नहीं होता, न मैं करता हूं मैं, न मैं भोगता हूं। ऐसा यह पश्यति तथा आत्मान अकर्तारम है ना, आत्मा को कैसे देख रहा है वो, अकर्तारम आत्मान पश्यति स पश्यति। आत्मा को अकर्ता करके जो जानता है वही वास्तव में अनुभव कर रहा है। शरीर से जो होता हुआ को क्या मानता है, वह ईश्वरीय माया से हो रही है मानता है। और अपने आत्मा को क्या मानता है, मैं तो अकर्ता भोक्ता हूं मानता है। ऐसा जो अनुभव कर रहा है वही वास्तव में अनुभव करता है। प्रकृत्या, प्रकृत्या, प्रकृति भगवत माया। प्रकृति शब्द क्या लेना, यहां स्वभाववादि नहीं लेना, तो भगवान की माया को लेना। भगवान की माया क्या चीज है, त्रिगुणात्मिका, जो त्रिगुणात्मिका माया है। क्या प्रमाण है जोने में, मायां तो प्रकृति विद्यात्, श्वेताशत्र परिषद चौथा अध्याय दसवें मंत्र में आया है, मायांत प्रकृति विद्या मायनंतो महेश्वरम इति मंत्र वर्णा तया प्रकृति वचा, उसी प्रकृति के द्वारा। एव कारकन से नान्यन, यह अध्याय कर लेना पड़ेगा। एव कारकन से इतर का योग को निषेध कर दिया, अन्य योग का निषेध कर दे रहे हैं ये वसे, इसलिए भाष्कर जोड़ दिया नान्यन महदादि कार्य कारणाकार परिणतया। अन्य के द्वारा नहीं किंतु माया के द्वारा ही हो रहा है। माया के द्वारा भी कैसे माया कर रही है, महत आदि महदादि महत से अहंकार, अहंकार से भूत वगैरह हुए, उस क्रम से महदादि जो कार्य कारण भाव रूपेण आकारेण परिणत होकर के यह माया सकल कर्मों को कर रही है। कर्माणि, कर्म कौन कर रही है, माया जो है कर्म कैसे कर लेती है, सीधी सीधी तो कर नहीं सकती, इंद्रियां चाहिए ना कर्म करने। कहते हाँ, वांग मन कायारभ्याणी क्रियमाणानी निर्वर्त्यमानानी सर्वशः सर्व प्रकार, वाणी से मन से शरीर से आरब्ध जितने भी क्रियमाण जो कर्म है निर्वर्तित है सिद्ध होता है कर्म, सब प्रकार से जो होते हैं उनको आप क्या देख रहे हैं, ये सब ईश्वरीय माया से हो रहा है। ऐसा यह पश्यति उपलब्धते जो अनुभव करता है, तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञ अकर्तारम्, और अपने आत्मा को क्या मान रहा है, एक क्षेत्रज्ञ को अकर्ता सर्वोपाधि वर्जितम सकलोपाधियों से रहित करके यह पश्यति सपश्यति स परमार्थदर्शी, अभिप्राय वह परमार्थदर्शी है, ये इसका अभिप्राय समझो। परमार्थदर्शी का मामला अलग है, अपरमार्थदर्शी जो साधु उपासक का मामला अलग रहेगा। अरे परमार्थदर्शी का मामला है ये, यही मानता है मैं न करता हूं न भोगता हूं, ये मेरी आत्मा जो मैं मेरा स्वरूप आत्मा है, जो मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और मैं कर्ता भोक्तृता से रहित हूं, और ये जो शरीर और इंद्रियां और मन अहंकार बुद्धि आदि से जो क्रियाकलाप होता हुआ दिखाई दे रहा है वह ईश्वर अपनी माया से कर रहा है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला है वो परमार्थदर्शी। निर्गुणस्य कर्तु निर्विशेषस्य आकाशस्यैव भेदे प्रमाण अनुपत्तिरित्यर्थः, कहने का मतलब निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरंजन निर्वय निर्विशेष है वह अकर्ता ही होगा, उसमें भेद हो ही नहीं सकता, और करना है तो भेद चाहिए। कर्तृत्व का मतलब क्या, आपको करण चाहिए, कर्म चाहिए, क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया होती है कर्ता कर्म दो के बिना हो ही नहीं सकता, अनेक साधन जुड़ता है ना उसमें, इति कर्तव्यता आती है, ये कोई भी क्रिया है भावना से क्रिया में, इसलिए कहा तीन कम से मानना ही पड़ेगा, किंग के ना कथम, इसी अंत व्यवस्था नहीं दे सकते कोई भी क्रिया को, से कुछ भी क्रिया आपके साथ हो द्वारा होती है वहां किम के कथम चाहिए, भेद चाहिए, और भेद कहां होगा, माया में हो सकती है आत्मा में। जिस प्रकार से आकाश के अंदर कोई भी व्यक्ति भेदे आकाशस्य इव भेदे प्रमाण अनुपपत्ति, इस आकाश के अंदर भेद कहने में कोई प्रमाण नहीं हो सकता, उसी प्रकार निर्विशेष निर्गुण निराकार निष्कल निष्कल ब्रह्म में अकर्ता रूप ब्रह्म में कर्तृभेद आदि भोक्तृभेद आदि जो आप कहते हो वह किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं हो सकता है, प्रमाणों से आप सिद्ध नहीं कर सकते इत्यर्थः।